Przypominam Państwu programu trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, ostatni dzień maja, minęła szósta. Justyna Mączka, Michał Przerwa i serwis. Szykują się spore zmiany w rządzie, wynika z informacji przekazanych po rozmowie prezydenta z premierem pierwszym, ale możliwe, że nie ostatnim. Czy były policjant Sosnowca zostanie skazany za brutalne zamordowanie żony, czy uniewinnionym do sprawy wrócił sąd apelacyjny? W serwisie Trójki także o tym, ile kosztują dzieci, jest nowy raport w tej sprawie. Rekonstrukcja rządu będzie szeroka, a szczegóły poznamy w przyszłym tygodniu. Takie są informacje po wczorajszym spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski mówi, że rozmowa dotyczyła kandydatów na ministerialne stanowiska. Padły konkretne nazwiska. Na samym spotkaniu były rozmowy oczywiście o personaliach, o kandydatach na ministrów. Propozycje także zgłosił pan prezydent. Ta dyskusja oczywiście jeszcze będzie trwała, te rozmowy będą trwały, natomiast na pewno w przyszłym tygodniu odbędzie się rekonstrukcja. A zmiany w rządzie są potrzebne po tym, jak kilkoro jego członków dostało się do Europarlamentu. To m.in. wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy Elżbieta Rafalska czy minister edukacji Anna Zalewska. W sądzie apelacyjnym w Katowicach rozpoczął się proces byłego policjanta z Sosnowca oskarżonego o zabicie swojej żony. W pierwszej instancji Marek G. został uznany za winnego. Według ustaleń śledczych były policjant w lipcu 2012 roku zabił swoją żonę w mieszkaniu, potem spakował ciało do walizki, wywiózł i zakopał. Proces opiera się jednak na poszlakach. Mimo to prokurator Zbigniew Jamrozy uważa, że dowody są wystarczające, żeby orzec winę. Prokurator wnosił o podwyższenie kary do 25 lat pozbawienia wolności. Prokuratura w obszernym dokumencie tłumaczy, dlaczego przyjęła takie, a nie inne stanowisko i podziela stanowisko sądu pierwszej instancji. Z pierwszym wyrokiem oraz zdaniem prokuratury nie zgadza się obrona, mówi mecenas Katarzyna Górny-Salawalska. Ten materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie daje podstaw do tego, żeby przyjąć, że to nasz klient, pan Marek G., jest sprawcą zabójstwa swojej żony. W tej sprawie zachodzi więcej wątpliwości niż tak naprawdę kwestii, które da się ustalić w sposób jednoznaczny. Obrona domaga się uniewinnienia albo uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Marek G. w sądzie pierwszej instancji skazany został na 15 lat więzienia. Od 200 do 225 tysięcy złotych. Tyle rodzice wydają na swoje dzieci od urodzenia do osiągnięcia przez nich pełnoletności. Z corocznego raportu Centrum imienia Adama Smitha wynika, że koszty co roku od 8 lat rosną. Bo z jednej strony ceny idą w górę, a z drugiej lepszy standard życia sprawia, że rodzice pozwalają sobie na dodatkowe wydatki. W moim przypadku jest to tańce i taekwondo. Żona prowadzi taki arkusz Excela. W dużej mierze wydajemy na różne kursy, podróże. To jakby najwięcej wnosi w nasze dzieci tych doświadczeń, różnej nowej wiedzy, umiejętności. Niestety jakość wykształcenia otrzymywana bezpłatnie jest mierna. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Stąd te rosnące koszty korepetycji. Coraz większym kosztem jest koszt usług medycznych, bo jak chcemy skorzystać z lekarza dla swojego dziecka, to czas dostępu do lekarza publicznego jest tak duży, że bierzemy ostatnie czasami pieniądze, idziemy do lekarza. Jeżeli mówimy o kosztach utrzymania dzieci, to też rozwój cywilizacyjny powoduje bardzo duży wzrost. Anna Gołębicka, ekspertka z Centrum imienia Adama Smitha. Bo w tej chwili telefon komórkowy czy abonament na internet już jest takim must have, a nie nice have. To wychodzi jakaś horrendalna kwota. To jest po prostu majątek. To jest alternatywa kawalerki w niektórych miastach w Polsce. 8 lat temu, kiedy opublikowano pierwszy raport Centrum imienia Adama Smitha na wychowanie i utrzymanie dziecka, rodzice wydawali około 176 tysięcy złotych, czyli nawet o 50 tysięcy mniej niż teraz. Młody mężczyzna, sprawca zamachu w Lyonie, przyznał, że miał powiązanie z tak zwanym państwem islamskim i opowiedział o tym, co nim kierowało. W wyniku eksplozji, do której doszło tydzień temu w centrum miasta, 13 osób zostało rannych. Relacja Marka Brzezińskiego. 24-letni mężczyzna przyznał po 3 dniach przesłuchiwań, że miał kontakty z dżihadem. Potwierdził to kontrwywiad, sprawdzając, że sprawca zamachu wielokrotnie konsultował się ze stronami internetowymi związanymi z państwem islamskim. Miałby także powiedzieć, że w przededniu wyborów europejskich chciał zaprotestować przeciwko populizmowi i rasizmowi i nakłonić społeczność muzułmańską do buntu. Wcześniej przyznał prowadzącym dochodzenie, że własnoręcznie sporządził bombę, która

Dzień dobry, słuchaczki i słuchacze. Witamy was. Witamy was. Chciałem coś takiego szczególnego powiedzieć, ale wychodzi mi ciągle szablon. Witamy was serdecznie. Witamy was ciepło i radiowo. Witamy. Takie słowo trochę nadużywane, ale przecież witamy i uśmiechamy się, a uśmiechają się Piotr Łodej, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik, Wojciech Mann, wyspani, świezi, pełni energii do pracy. No i tą energią, myślę, dojedziemy do 9:00, jednocześnie przypominając, że państwo, jeśli mają energię, to mogą do nas się odzywać. Albo korzystając z telefonu 22 i 7 trójek, albo SMS-owo 71335, albo mailowo man@polskieradio.pl. No i od razu widzę już pierwsze sygnały, że niektórzy mają ochotę do nas napisać. Cieszy się pan Grzesiek i serdeczności przesyła, a także regularnie pisząca ekipa z Christchurch. Podejrzewam, że oni tam w Nowej Zelandii nie mają telewizji. Ani komputery to mają, bo piszą przez komputer, ale słuchają głównie radia. No w każdym razie cieszymy się już i cieszymy się na to, co jeszcze. No i właśnie chciałem odczytać kolejny list od słuchacza, ale ja nie wiem, czy powinienem się przyznawać do tego. Myszka mi się jakoś tak wyślizgnęła i ten kursorek malutki, ta strzałeczka poleciała w bok i nagle wszystko mi zniknęło. A jak mi wszystko znika, to ja się denerwuję, a przecież jestem w pracy, w radiu, na żywo. I postanowiłem się opanować, nadać piosenkę i w tym czasie ruszę na poszukiwania zaginionego małego kursorka. Monkey off my back. Yeah. już jestem pełen energii po takim powitaniu. Choć w Kolbuszowej zimno, pochmurno i taki wierszyk miałem nawet ułożony. Co tam, niech za oknem grzmi, leje, niech pan Wojtek znów przygrzeje. Ale słyszę, że pan Wojtek grzeje, więc wypada podziękować. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Nawzajem również martwię się, że tam chmury u was i chłodno, ale się na pewno się przejaśni. Znalazłem ten kursorek, co mi zginął i on zgubił mi list od pani Eli z Opola, ale już znalazłem, jak również pozdrowienia od Darka, który nas wita. To chyba pod wpływem mojego porannego powitania. A teraz będziemy słuchać tego, co przygotował Tomasz Jeleński. To w pierwszej chwili może się wydać szokujące, bo jest o tym, że jak jest nabrudzone w mieszkaniu, to chyba nie jest tak źle. Przecież każda pani domu tylko by chciała mieć taką samosprzątającą miotłę, która szur, szur, szur, każdy pyłek wygoni. A tymczasem... Na pewno potrzebny jest. W rękawiczkach nie da rady. Jak pan grzebie przy samochodzie, to no, nie ma siły, żeby się nie ubrudzić. Nie ma siły. No nie da rady. Bez brudu no nie ma możliwości. Ja się z tym zgadzam jak najbardziej. Sama też w sumie wychowywałam się na wsi. Tam za czysto nie było. No nie było, ale za to przyjemnie i miłe wspomnienia. Zabawy na drzewach albo wtaplanie się w błocie, to takie najfajniejsze wspomnienia z dzieciństwa. Przychodzi, kładzie mi się na głowie albo gdzieś w nogach, miauczy, mruczy. Liże mnie często też po stopach. Czasami przytulam psa, no i piesek się odzaje mnie języczkiem. Żyjemy, mamy się dobrze, nie chorujemy. Znaczy ja mówię o dzieci, tak? Moje. Magdalena Kordas, prezes Fundacji Mikropsy. Nie chorują, mają się dobrze, przyzwyczaiły się do tego i nie latam wiecznie notorycznie ze szmatą, tak? I nie czyszczę tej podłogi, żeby tylko były jak najbardziej sterylne warunki, bo nigdzie nie ma sterylnych warunków. To, co pies przyniesie na łapach, to samo człowiek przyniesie na butach. W związku z powyższym tego całego brudu mamy dwa razy, nie, więcej, bo pies ma cztery łapy, czyli dokładnie damy po dwie pary butów. Ten brud jest potrzebny. Potrzebny. Farba nie jest brudem, tak? Farbą się pokrywa po to na ścianę. Na żeby... farba jest brudem, tak? Tak, ale na ścianie nie. Wszystko zależy z tym brudem od punktu patrzenia. Od lokalizacji brudu. U mnie to jest na przykład tak, że jak psy wejdą w błoto, to już mam za dużo psów, żeby czyścić każdemu łapy. Psy kładą się na posłaniach swoich, czyli moich łóżkach, albo na swoich posłaniach rzeczywiście. Następnie czekam, aż brud wyschnie, opadnie i dopiero wtedy jest zamiatanie. Nadmierna czystość też nie jest dobra. Doktor Barbara Jerszina. Ponieważ no, żyjemy wśród określonych mikroorganizmów, nie żyjemy generalnie w sterylnym środowisku. Ja zawsze uważałem, że brudne dziecko jest szczęśliwym dzieckiem podczas zabawy. Pan jest takim dużym dzieckiem. Lubię się pobrudzić. Niemcy są typowym przykładem czyścioszków. 85% choruje na alergię. Właśnie to jest od tego, że czyszczony organizm przez te mycie skraca życie. Człowiek powinien doznawać brudu umiarkowanie. Doktor nauk medycznych Wojciech Marusza. Dlatego, że kiedy nie ma bakterii, tych wszystkich, które nas otaczają, będą rozwijały się te, które są najbardziej dla nas groźne, najbardziej dla nas zjadliwe i takie środowisko dla nas stanie się niebezpieczne. W dzisiejszym wieku no, nikogo nie będziemy namawiać, żeby się nie myła, broń Boże. Tylko chodzi o to, żeby to wszystko nie dochodziło do przesady. Brud się czasami człowiekowi do szczęścia przydaje. A propos naszych butów. Nie chodzi mi o pana buty. Przydaje, bo napędza koniunkturę, bo są firmy sprzątające, tak? Ludzie mają co jeść. Czy brudem można leczyć, to spójrzmy na florę jelitową. Kiedy wyjałowimy się całkowicie z bakterii, mamy problem. I pierwsza rzecz, którą robimy, to po prostu łykamy sobie bakterie, kultury bakteryjne, czyli mamy przykład takiego świadomego podawania sobie bakterii. Jest takie powiedzenie, kto nie zje bakterii, tego zje bakteria, także coś w tym jest na pewno. Miałem taką znajomą, która nie bardzo kwapiła się do pucowania wszystkiego bez przerwy i na uwagę, że o, tutaj troszkę zakurzone, odpowiadała, to jest czysty brud. Back. 6:30, a skoro 30, to znaczy, że połówka, to znaczy, że pół godziny audycji już minęło i to znaczy, że Michał przerwał na skrót. Rekonstrukcja rządu odbędzie się w przyszłym tygodniu, poinformował rzecznik prezydenta. Po spotkaniu Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim Błażej Spychalski powiedział, że rekonstrukcja będzie dość szeroka, co wynika z tego, że kilku ministrów zostało europosłami. Jak dodał, prezydent zgłosił też swoje propozycje dotyczące kandydatów na członków rządu. Węgierska policja przesłuchała jako podejrzanego i zatrzymała kapitana jednostki, która zderzyła się ze statkiem turystycznym. Do katastrofy doszło w środę wieczorem na Dunaju w Budapeszcie. Na pokładzie statku było 33 turystów z Korei Południowej i dwóch członków załogi. 7 osób zginęło, a 21 uważa się za zaginione. Premier Mateusz Morawiecki odwiedzi dziś szpital uniwersytecki w Krakowie po narodzinach sześcioraczków. Wcześniej nowonarodzone dzieci oraz ich rodziców Klaudię i Szymona Marców odwiedziła w szpitalu para prezydencka. Sześcioraczki zdarzają się niezwykle rzadko, raz na 4,7 mld ciąż. W Polsce taki przypadek zdarzył się po raz pierwszy. No to teraz zobaczymy, jaką pogodę będą miały sześcioraczki dziś w piątek 31 maja. Otóż będą miały tak, w pierwszej połowie, znaczy w południowej połowie kraju będzie słonecznie, w pozostałych regionach możliwe są zachmurzenia. Na razie u nas tego zachmurzenia nie ma, na północy i zachodzie, a w ciągu dnia także miejscami będą na południu możliwe opady. Czyli, o kurcze, będą chmury, sześcioraczki, uważajcie, kupcie sobie malutkie parasolki. Temperatura ogólnie w całym kraju nad samym morzem oraz na pogórzu, tam będzie od 16 do 20 stopni. Poza tym w Pile, Olsztynie i Tarnobrzegu 20. Z kolei w Kielcach, Suwałkach i w Sieradzu 21. W stolicy, Warszawa jest stolicą, przypominam, Poznaniu i Częstochowie 22, a we Wrocławiu 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak wampiry pożyczają pieniądze? Normalnie, po ludzku. Czyli jak? W promocji. Gdzie? Jak to gdzie? W Eurobanku. Sprawdź, jak tania jest promocyjna pożyczka w Eurobanku. Taka okazja nie będzie czekać wiecznie. RRSO jedynie 9,5%. Promocja 500 zł rocznie za każde 10 tysięcy złotych dotyczy pożyczki gotówkowej wypożyczka. Trwa do 30 czerwca 2019 roku i dotyczy kwot 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych rozłożonych na 60 lat. Polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. A z okazji Dnia Dziecka smaczne lody jak dawniej. Duże opakowanie tylko 9,90. Natomiast alpejskie mleczko 7,99. Świętujmy razem. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. O, jaka miła dziewczynka. A co byś chciała dostać dziewczynko na Dzień Dziecka? Smartfona, Maria. Smartfona. Już dzisiaj w Media Expert przeceny na Dzień Dziecka. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne deskorolki. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. W tym roku w Lidlu Dzień Dziecka będzie wyjątkowo słodki. Bo już od czwartku w Lidlu słodziutkie morele, aż 40% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Pyszne borówki amerykańskie, jedynie 9,99 za 500 gramów. A przy zakupie trzech dowolnych dużych czekolad Milka, za każdą zapłacisz aż 37% taniej. Tylko 7,49 za opakowanie. Wszystkiego najsłodszego na Dzień Dziecka. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałbym przypomnieć słuchaczom Trójki, że zbliża się Dzień Dziecka. Trzeba pamiętać o jakichś tam prezentach dla naszych pociech. No moja pociecha ma 27 lat już, ale zafundowałem mu karnet na basen, niech tam sobie pochodzi. A tak poza tym w Górze Kalwarii piękne słońce, Wiśle, pełniutko wody. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo i dziękujemy za informację. Ta latorośl... Ja właśnie nie jestem pewien, czy jak dostanie karnet na basen, to sobie pochodzi, czy może nawet popływa. Zależy od tego, jak wykorzysta ten karnet. No tak, Dzień Dziecka. Ach, to przyjemny dzień. Jutro chyba, tak? Dzień Dziecka. Ciekawe, do którego wieku możemy się liczyć jako dzieci? Do jakiego wieku? Ja bym chętnie dostał jakiś piękny prezent jutro. Ja nie wiem od kogo. A, zastanowię się. Może coś sobie załatwię. Może. A nie, to jeszcze za wcześnie, żeby marzyć o prezencie na jutro. We'll be right back. Witam, Marek Gdańska. 15 stopni u nas jest, lekkie zachmurzenie. A co do tego wieku, i pan Wojtek ma problem, czy dostanie prezent. Ja mam dwóch synów, trzech wnuków, to mogę go zaadoptować, tak że to już w tłoku ujdzie. I tam jakiś prezent zrobimy, jakieś, nie wiem, skarpetki na drutach na zimę, czy coś takiego. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Przystaję na te propozycje, tylko, wie pan, zależy mi na uściśleniu, czy pan mnie adoptuje jako syna, czy jako wnuka. Bo to zależy wtedy, jakiej rangi prezent dostanę. To proszę to sprecyzować. Czytam listy od państwa. Bardzo dużo jest pogodowych, ale też są cały czas aluzje do tego powitania, które dzisiaj wygłosiłem. Bo na przykład taki otrzymałem SMS. A u nas pada, pozdrawiam. Adam z Jarosławia, idę biegać, biegać, biegać. Czyli co, dzisiaj powtarzamy trzykrotnie przynajmniej, to wtedy zostanie mniej miejsca na muzykę. No bo teraz czas na piosenkę, piosenkę, piosenkę. Maybe mean. Napisał pan Krzysztof z Sopotu, ale niedokładnie z Sopotu, ponieważ miał dojechać, jak pisze, w każdym razie z Toronto do Nowego Jorku. Toronto, przypominam, nie jest w Nowym Jorku, tylko w Kanadzie. No więc to jest kawałek drogi i pan Krzysztof nie dał rady. Tam jest po północy, on jest w jakiejś małej mieścinie amerykańskiej, Binghamton, chyba tak. No i niby jest z Sopotu, a jest w tej chwili między Toronto a Nowym Jorkiem. No i słucha Trójki. To jest fantastyczne. Zawsze ze zdziwieniem powtarzam, że państwo potrafią w każdym zakątku świata nas gdzieś wyłapać na tych swoich urządzeniach. No to teraz wyłapiemy doktora Andrzeja Kruszewicza w rozmowie z Darkiem Pierogiem. W zeszłym tygodniu było o pingwinach i oto niespodzianka. Dzisiaj też będzie o pingwinach. W jakiej pozycji śpi pingwin? Jeżeli już chce się naprawdę zdrzemnąć, to się kładzie. Kładzie się na brzuchu i śpi na brzuchu. Nie kładzie się na plecach, nie kładzie się na boku, tylko na brzuch w razie czego, żeby szybko wstać. Oczywiście obserwując nasze pingwiny w zoo, zobaczymy takie, które próbują spać metodą nadzięcioła, czyli stoją i kiwają się działem w lewo i w prawo i kiwają się. Są też takie, które śpią metodą taką na robotnika, czyli podpiera się o skałę i tak podparty stoi i też się lekko kiwa. Więc to są takie strategie, natomiast te, które nie mają się czego wstydzić, kładą się po prostu na brzuchu i śpią. A jak z pływaniem pingwinów w warszawskim zoo? Wszystkie dorosłe chętnie pływają. Młode, które mają jeszcze puch i nie są wodoodporne, nie pływają. Pingwiny, które odbywają pierzenie i wtedy też mają ograniczoną wodoodporność, też nie pływają. Natomiast nasze mają basen i dopiero jak wskoczą do wody, to można się przekonać, że jest to ptak morski, z jaką prędkością pływają, jak błyskawica, w ogóle nie widać tych ruchów płetw, to jest niesamowite zupełnie. Także są to ptaki morskie, ale widać to dopiero w wodzie. A czym na co dzień zajmują się tu w zoo? Nasze pingwiny mają kilka rozrywek, my oczywiście rozwijamy tutaj ich rozrywki. Czerwony kapsel od pewnego napoju mocno słodzonego i taki kapsel kiedy się pojawił na wybiegu pingwinów, no i była normalna zabawa. Wyrywanie z tego kapsla, bieganie, absolutna zabawa w piłkę, więc to się zdarza. Dawaliśmy im piłki. Już takiej rozrywki z tymi piłkami nie było. Trudniejsze do chwycenia, kapsel był lepszy. Więc mamy tutaj też telenowele. Oczywiście tu mamy taką samicę z jednym okiem. Staruszka, ktoś jej kiedyś to jedno oko wybił z jakiegoś powodu. Ona już ma swoje lata i swoje za uszami. I ona to po prostu co sezon to nowy samiec. Tam jest telenowela, tam są trójkąty. Więc ogólne rzeczy dzieją się rozmaite. Także mamy tutaj jedną z rozrywek, jest telenowela. Wydają bardzo ciekawe dźwięki, prawda? No one ryczą, ryczą i dlatego są nazywane także oślimi pingwinami, zwłaszcza tam w Kapsztadzie bywają z tym problemy, jak przyjdzie taki do ogródka komuś i założy gniazdo, to nie dość, że kopie dołki, wyrywa kwiatki, zanieczyszcza odchodami trawnik, to jeszcze ryczy. One rzeczywiście ryczą bardzo głośno i ten ryk jest ważny, dlatego że ten ryk daje sygnał, że jestem zdrowy, bo głównym problemem u nich jest jednak aspergiloza worków powietrznych, no i tchawice oczywiście i płuc i to jest ryk, który pokazuje, jestem zdrowy, silny, weź mnie, bo ryczę najgłośniej, no nie próbujmy tego w domu. No, to nie będziemy próbować. Ale jeśli ktoś koniecznie chce, to może sobie ryknąć po cichu, że jest silny i zdrowy. Weź mnie. W końcu co? Kto nam zabroni? A propos Dnia Dziecka, to mam pocieszenie. Pana Wojtka chciałem pocieszyć. Niech on tak nie rozpacza strasznie, bo dzieckiem to każdy mężczyzna jest podobno do końca życia. Ja sobie nagram to, co pan powiedział i będę żonie puszczał mniej więcej co 15 minut. And there's a faceless cries. leave, I always walk right back again. And when you cry, the tears are cleansing bitterness. I'm out of time, I'm slowly dying. Give me back my life. Tutaj zgłasza się Jelenia Góra, nad Kotliną chmury, 7 stopni. A pan Wojtek o prezenty niech się nie martwi, przecież lada chwila będzie dzień ojca. Na pewno coś dostanie. Bardzo dobry pomysł. Powiem im, żeby połączyli dzień dziecka z dniem ojca, to wtedy coś dużego mi się trafi. To have my fortune told. She said, go home, son, and peek through your keyhole. You know that gypsy woman told me. You're your mama's bad luck child. Time. what the gypsy said. I picked you my keyhole, boys, you know that saw. Another man lying down in my bed. You know that gypsy woman told me. You're your mama's bad luck child. You're living in the good time. But it'll be trouble after a autopromocja. Śpiewa, tańczy, recytuje. Wszystko to będzie robić w specjalnym wydaniu Akademii Rozrywki. Naszym gościem będzie Joanna Kołaczkowska. Będę to wszystko robić. Będę. Tylko nie będzie widać. Serdecznie Państwa zapraszam. Dziś, tuż po 13:00. Mariusz Cieślik i Łukasz Szwed. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie lada piątek w Kauflandzie. Tylko 31 maja przy zakupach innych artykułów za minimum 100 zł nabój gazowany dla dzieci Trele Morele złoty 99. Cena obowiązuje przy zakupie do 5 butelek na osobę. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnam.